specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 24 dzień sierpnia, na zegarze 7. Serwis Trójki, Romuald Bójcik. Rosyjska agencja transportu lotniczego potwierdziła, że na pokładzie rozbitego samolotu był szef grupy Wagnera. Władimir Putin realizuje swoje wpływy w typowy dla siebie sposób, powiedział rzecznik polskiego rządu. O przyszłości Tatarów mówił podczas obrad Platformy Krymskiej prezydent Andrzej Duda. Rosyjska agencja transportu lotniczego potwierdziła, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim, był szef grupy Wagnera, Jewgenij Prigorzyn, oraz jego prawa ręka Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner. Na miejscu katastrofy znaleziono ciała wszystkich pasażerów i członków załogi, poinformowały rosyjskie media niezależne. Reżimowe media podają, że potwierdzono śmierć koordynatora grupy Wagnera, jednak niezależni eksperci zwracają uwagę, że na razie śledczy prowadzący dochodzenia w sprawie katastrofy nie podali wyników identyfikacji zwłok. Jedynie rosyjska agencja lotnicza Rosawiacja poinformowała, że Jewgenij Prigorzyn i Dmitrij Utkin znajdowali się na liście pasażerów. Niezależne media przypominają, że do katastrofy doszło 2 miesiące po nieudanym buncie wagnerowców. Część niezależnych komentatorów ma wątpliwości, czy Jewgenij Prigorzyn rzeczywiście znajdował się na pokładzie maszyny. Inni są zdania, że szef Wagnerowców zginął, ponieważ miał wielu wrogów, w tym dyktatora Władimira Putina. Denis Korotkow z serwisu śledczego Dossier nie jest przekonany, że Prigorzyn naprawdę zginął w katastrofie lotniczej. Siergiej Kowalczenko, niezależny publicysta, także dopuszcza taką możliwość. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeśli potwierdzą się doniesienia o śmierci Prigorzyna, to nie będą one zaskoczeniem, powiedział w telewizji polskiej rzecznik rządu. Piotr Müller stwierdził, że Władimir Putin realizuje swoje wpływy w typowy dla siebie sposób. To znaczy nie pozwoli sobie na to, aby jego wpływy w jakichkolwiek podległych jednostkach, również tych najemnych, były ograniczane. A to, co jakiś czas temu zrobił szef grupy Wagnera, było jakimś rodzajem wypowiedzenia posłuszeństwa. Jeżeli te informacje się potwierdzą, to będzie oznaczało po prostu, że Władimir Putin kontynuuje tą swoją politykę. Zresztą wielu obserwatorów spodziewało się tego, że tak zakończą się losy szefa grupy Wagnera. Ale dla nas to niestety oznacza, jeżeli by się to potwierdziło, że no bezpośredni nadzór nad grupą Wagnera przyjmują po prostu bezpośrednio ludzie Putina. Dziś mijają 2 miesiące od buntu wagnerowców. Sprzedana 8 lat temu spółka PKP Energetyka została odkupiona w kwietniu tego roku przez Polską Grupę Energetyczną, powiedział w kontekście pierwszego pytania referendalnego minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek dodał, że dzięki temu przywrócono panowanie nad strategicznym sektorem energetycznym. My PKP Energetykę dołączamy do takich firm jak Bank PKO BP, jak szereg innych podmiotów, jak Bogdanka na przykład, na którymi Skarb Państwa dzięki naszym rządom odzyskuje, czy odzyskał już panowanie, nie dla wyprzedaży majątku, które ma znaczenie absolutnie strategiczne dla państwa polskiego. O planowanym przejęciu kopalni Bogdanka przez Skarb Państwa mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Złożyliśmy już ofertę PNI jako Skarb Państwa na wykup udziałów w Bogdance. Mam nadzieję, że to się bardzo szybko sfinalizuje, chociaż po drugiej stronie jest spółka Skarbu Państwa, czy z udziałem Skarbu Państwa. To są to działania rynkowe i to oczywiście musimy wszystkich zasad dochować, ale mam nadzieję, że tutaj to porozumienie szybko osiągniemy. To jest ważne, bo przejęcie Bogdanki przez Skarb Państwa to jeden z elementów budowania polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Kopalnia Bogdanka na Lubelszczyźnie to jeden z największych producentów węgla kamiennego w Polsce. W obradach Platformy Krymskiej, które odbyły się w Kijowie, uczestniczył online prezydent Andrzej Duda. Międzynarodowa konferencja poświęcona była sytuacji na okupowanym przez Rosję półwyspie. Jednym z tematów podejmowanych przez prezydenta była sytuacja Tatarów Krymskich, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Mówi także o kwestii powrotu tak naprawdę tych terytoriów do państwa ukraińskiego, bowiem tylko poprzez zachowanie pełnej integralności terytorialnej na Ukrainie można będzie mówić o pełnym pokoju i stabilności w Europie Środkowej i Wschodniej. Wśród uczestników debaty byli też prezydent Francji Emmanuel Macron i sekretarz stanu USA Antony Blinken. W sobotę rozpocznie się dwudniowe międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show Radom 2023 pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach. Wezmą w nich udział piloci z 18 krajów. Bilety są jeszcze w sprzedaży. Wejście na Airshow w Radomiu na lotnisku będzie możliwe od godziny 9 rano w sobotę. Jedną z głównych atrakcji jest pokaz nocny. Tuż po zachodzie słońca będą wyśmienite pokazy z wielką ilością pirotechniki, wybuchami. Tutaj zaangażowaliśmy nie tylko nasze zasoby i siły, ale również i naszych partnerów. Powiedział wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Z kolei drugiego dnia zaplanowano wyścig samolotu wyczynowego z bolidem Formuły 1, ale też wystawy najnowszego sprzętu. Czołgi, armatochaubice, Himarsy, Patrioty, wszystko to, co w ostatnich latach kupowaliśmy, ale również i samoloty FA-50, przypomnę, debiut na defiladzie 15 sierpnia. Organizatorem międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow Radom 2023 jest Agencja Mienia Wojskowego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polskie Radio jako jedyne będzie transmitowało na swoim portalu oraz w mediach społecznościowych całą imprezę. Więcej na ten temat na stronie airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szykuje się całkiem dobra pogoda, bo w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy trochę popsuje tę pogodę deszcz, który jest możliwy, będzie niewielki, ale jednak na termometrach od 25 do 29 stopni Celsjusza, chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie nieznacznie spadać. Dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście czekamy na Państwa telefony. Również w sprawie chorzowskiego zoo, gdzie urodziły się najmniejsze małpki świata. No i teraz zoo szuka imienia dla tych małpek. Jest jeden warunek. Musi to imię rozpoczynać się na literę L. Jeżeli mają Państwo jakieś pomysły, propozycje, my chętnie je przyjmiemy i przekażemy. Oczywiście dwie dwójki i siedem trójek. 6 minut po 7. Strachy na lachy. Pora na trójkę. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką, wiedzieć więcej. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą wtedy stanę sam na ręka. Przed tobą wtedy stanę sam na ręka. Przed tobą wtedy stanę. chorzowskim zoo urodziły się najmniejsze małpki świata, no i wspólnie szukamy imion. Prawie tych imion dla małpek proponowałbym Tosia i Zosia. Proponuję imię Livia od gołębia domowego Kolumba i Forma Urbana. No właśnie, Tosia i Zosia, piękne imiona, ale jest zasada, imię musi rozpoczynać się od litery L. Jest z nami pani Daria Kroczek, Chorzowskie Zoo w Parku Śląskim. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Nic nie pomieszałem. Literka L to jest taki jedyny wymóg, bo płeć, no tego jeszcze nie wiemy, ponieważ ta płeć zostanie dopiero ustalona, kiedy młode zaczną schodzić z grzbietu. Tak, tak. Jak najbardziej będziemy szukali imion na literę L, z tym, że właśnie chcemy poczekać, żebyśmy mieli pewność, czy to chłopcy, czy dziewczynki. A może okaże się, że mamy i chłopca, i dziewczynkę. I mam taką informację, że z grzbietu taty. To prawda? To tatusiowie zajmują się tymi małpkami? Tak, w dużej mierze tutaj ciężar noszenia młodych przez większość dnia spoczywa na tacie. U mamy na plecach znajdują się one tylko na czas karmienia. I mama zaraz po zakończeniu karmienia wydaje bardzo głośne odgłosy, nawołuje tatę, że to już ten czas, że trzeba zabrać od niej dzieci. No to przepiękna zasada, muszę powiedzieć, jeżeli rodzice faktycznie w takim równym stopniu uczestniczą w wychowaniu młodych. Maluchy są piękne, zdrowe i silne i to jest ta dobra wiadomość, która też jest związana z tą piękną chwilą, kiedy to właśnie w Chorzowskim Zoo urodziły się najmniejsze małpki świata. Warto oczywiście je nazwać, nie tylko szukając imienia, ale też wskazując na gatunek, bo są to pigmejki karłowate. Tak, dokładnie. Jest to maleńka małpka, bo dorosły osobnik mieści się na dłoni dorosłego człowieka. Waży około 120-130 gramów i mierzy zaledwie 13 centymetrów, więc jest naprawdę malutka. Stąd też jej nazwa. Tak jest. To też miałem na liście pytań, jak wyglądają te małe pigmejki, ale już jestem w stanie sobie nieco bardziej to wszystko wyobrazić. Schodzą w pewnym momencie z grzbietu taty, tak jak ustaliliśmy. Kiedy to nastąpi? Już powoli zaczynamy obserwować, że jeden z maluchów chwilami próbuje być odrobinę samodzielny. Ale jeszcze potrzebują troszkę czasu. Tak w pełni będziemy je mogli zobaczyć chodzące swobodnie po wolierce za około 2 miesiące. Kiedy maluchy będą miały około 3 miesięcy, wtedy już będą takie na tyle duże i na tyle samodzielne, żeby właśnie dać sobie radę bez podróżowania na grzbiecie taty. Jest jeszcze jedna ciekawostka związana właśnie z narodzinami, bo urodziły się u państwa bliźnięta i też chcielibyśmy się dowiedzieć, czy to jest taka częsta, czy jednak rzadka sytuacja. Generalnie z pigmejkami jest tak, że na świat podczas jednego porodu przyjść na świat może od 1 do 3 młodych. Więc tym razem jesteśmy pośrodku tej listy. Na początku roku, już 5 stycznia, na świat przyszedł u nas również jeden samczyk tego gatunku. Wtedy mieliśmy jednego malucha, a teraz dla odmiany mamy bliźnięta. Kto wie, może następnym razem będą trojaczki. Może tak. A proszę powiedzieć jeszcze, czym odżywiają się takie maluchy? Czy to tak jak u ludzi? Jest to mleko? Tak, tak. Pigmejki to ssaki, więc tutaj w pełni jest to mleko. Mama doskonale się sprawdza w swojej roli, więc karmi maluchy piersią. No dobrze, to teraz jeszcze oprócz tego wzrostu i takiej no właściwie miniaturowej wersji, co możemy jeszcze powiedzieć o pigmejkach? Czym wyróżniają się te małpki na tle innych gatunków? Tak, przede wszystkim te rozmiary, o których już mówiliśmy. Do tego warto zwrócić uwagę na ich barwę. Ich sierść przypomina troszkę korę drzew. Są takie brązowo-żółtawe, niektórzy czasem mówią, że w lekkim odcieniu zieleni. Wszystko dlatego, że większość czasu spędzają bardzo wysoko w koronach drzew, więc podążając po konarach w ten sposób mogą się doskonale ukrywać przed drapieżnikami. Ich przysmakiem są żywice drzew. Nadgryzają konary drzew i wypijają sok, który z nich spływa. Więc też dość specyficzny sposób odżywiania się. Oczywiście zjadają też trochę słodkich owoców. I co ciekawe, ich przysmakiem nie są banany, a arbuzy. Pigmejki karłowate, czyli te najmniejsze małpki, występują zazwyczaj na obszarach górnego biegu Amazonki, w południowej Kolumbii, w Brazylii, Ekwadorze i Peru. Takie mamy informacje, ale jak się okazuje, również polski klimat sprzyja małpkom. więc tutaj, no, biorąc pod uwagę również to, co mówiliśmy, czyli te szczęśliwe narodziny, które mają miejsce u państwa, możemy wysnuć taki wniosek. Natomiast proszę powiedzieć, czy faktycznie ciężko jest hodować te zwierzęta? Czy one potrzebują jakichś takich dokładnych warunków, wręcz laboratoryjnych? Czy faktycznie polska pogoda sprzyja tym małpkom? Musimy pamiętać, że nie są to zwierzęta udomowione. Są to zwierzęta dzikie, którym w hodowli musimy zapewnić warunki, które będą jak najbardziej zbliżone do tych naturalnych. Dlatego dla takich małpek musimy przygotować dość sporą wolierę. Oczywiście też możliwość wychodzenia na zewnątrz, żeby mogły korzystać z promieni słońca latem. Zbyt niskie temperatury nie są dla nich korzystne, są to zwierzęta ciepłolubne, dlatego zimą musimy zapewnić im odpowiednie ogrzewanie. No i musimy też pamiętać o odpowiednim żywieniu, dlatego nie jest to zwierzę, które można hodować jako zwierzę domowe. Tutaj trzeba naprawdę dużo specjalistycznej wiedzy, żeby utrzymać to zwierzę w odpowiednim zdrowiu. No to trzymamy kciuki oczywiście, żeby nic złego się nie przydarzyło, zarówno młodym, jak i rodzicom. Leokadia i Leon, tak nazywają się rodzice. Szukamy imion na literę L dla bliźniąt, które przyszły na świat w Chorzowskim Zoo w Parku Śląskim, a naszym gościem była pani Daria Kroczek. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. A w sprawie imion oczywiście 2 2 7 3. Czekamy na państwa propozycje. Wszystkie przekażemy. Teraz 18 minut po 7:00, to pora na trójkę. Parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I hit the ground. Program Trzeci Polskiego Radia. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Pigmejka karłowata, czyli najmniejsza małpka na świecie. Długość ciała bez ogona wynosi od 12 do 16 cm. Urodziły się takie małpki w chorzowskim zoo i szukamy dla nich imion. Propozycja imion dla małpek. Lola i Lolek. Z dzieciństwa mi się przejażdża. Była Dola, Lolek, Bolek. Jest Lola, odmiana Toli, a Lolek, no to postać rysunkowa. Jeśli chodzi o imiona małpek, o których teraz mówicie, to jeśli to będą chłopcy, to ja proponuję Lutek i Lolek, a jeśli to będą dziewczynki, to Laura i Lenka. Przypominamy, że rodzice to Leokadia i Leon. Imię musi rozpoczynać się na literę L. Dwie dwójki, siedem trójek, za chwilę Radio Nawigator Trójki. For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Hey! tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trap. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't defend. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Czas na kolejny radionawigator Trójki. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. I od razu jedziemy na południe Polski. Przy dojeździe do obwodnicy Krakowa mamy wypadek przed węzłem Niepołomice. Kierowcy zatrzymują się na jezdni w stronę Katowic i do obwodnicy właśnie w około 3,5-kilometrowym korku. Sama obwodnica też już robi się powolutku ciasno, ale na jezdni w stronę Rzeszowa. I takie spowolnienie widać między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Południe. I tutaj właśnie jest spowolnienie na tym odcinku na jezdni w stronę Rzeszowa. Ale też spowolnienie mamy przed węzłem Kraków-Mirowski na jezdni w stronę Katowic. Jeśli chodzi o Śląsk, to tu sytuacja wygląda nie najgorzej, choć uwaga, kierowcy, którzy jadą trasą S86 Sosnowiec-Katowice, to oni będą zdejmować nogę z gazu jadąc w stronę Katowic. Mazowsze tutaj bez zaskoczeń, oczywiście obwodnica Warszawy S8 nam się korkuje, jezdnia w stronę Wrocławia, kierowcy już mocno zwalniają przed węzłem Łabiszyńska i w korku jadą po Żoliborz, no i ulica Warszawy też już coraz ciaśniej. Jeśli chodzi o obwodnicę Trójmiasta, to tutaj kłopoty z przejazdem są na jezdni prowadzącej w stronę węzła Gdańsk-Południe. Ten jest remontowany z S7, ale też już na S6 na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi przy dojeździe do węzła Gdańsk-Południe. Również będziemy zwalniać. No i też równoległa 91 do obwodnicy. Ta również tutaj się korkuje. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Rosji trwa śledztwo w sprawie katastrofy samolotu należącego do szefa grupy Wagnera. Jewgenij Prigożyn miał być na jej pokładzie. Do informacji dotyczących Prigożyna trzeba podchodzić ostrożnie, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. Do tych informacji co do bytności współzałożyciela grupy Wagnera, pana Prigożyna, na tym statku powietrznym, no, trzeba podchodzić z pewną powściągliwością. Trzeba obserwować tę sytuację i wyciągać odpowiednie wnioski. Bo to mogła być inscenizacja. Też trzeba zachować w tej sytuacji pewną rozwagę. rozwagę. Ratownicy pracujący na miejscu katastrofy mieli znaleźć ciała 3 członków załogi i 7 pasażerów. Tuż po wyjeździe z dworca w Białymstoku wykoleił się pociąg pospieszny do Warszawy. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Skład częściowo stoi na torach. Wstrzymany jest ruch pociągów m.in. do stolicy. Organizowana jest zastępcza komunikacja autobusowa, mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski. Przewoźnik PKP Intercity organizuje dla pasażerów dalszą podróż. Ruch pociągów przez stację obecnie jest wstrzymany w kierunku Warszawy, Ełku i Bielska Podlaskiego. Informacje o zmianach podawane są na stacjach i przystankach oraz w pociągu. Przyczyny zdarzenia wyjaśni Komisja Kolejowa. 440 kg kokainy o czarnorynkowej wartości 180 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdyni. Narkotyki w transporcie z Boliwii ukryte były w 2 kontenerach z drewnem egzotycznym. Zatrzymano w tej sprawie 1 osobę. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. A w studiu jest już Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na serwis ekonomiczny. Tak jest. O, dziękuję, że pan to tak ładnie powiedział. Polskie firmy gotowe do odbudowy Ukrainy, tak deklarowała w Warszawie Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw współpracy rozwojowej Polski i Ukrainy w czasie spotkania organizacji biznesowych obu krajów. Zanim jednak wystartują wspólne projekty, będą potrzebne zmiany w prawie. Wspólnie z ukraińskim rządem, z panem premierem Kubrakowem przygotowujemy taką białą księgę wyzwań związanych w dużej mierze z szeroko rozumianym prawem zamówień publicznych, czyli co można by zmienić w prawie zamówień publicznych ukraińskim. Według szacunków organizacji międzynarodowych koszt odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy to co najmniej 411 miliardów dolarów. Na Ukrainie działa prawie 700 polskich firm. Forum gospodarcze w Krynicy wraca i to z przytupem. W wydarzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Poinformował o tym zastępca szefa kancelarii prezydenta Piotr Ćwik. Pan prezydent dokona otwarcia forum, otwarcia debaty, która się odbędzie także na poziomie międzynarodowym, ale także debaty eksperckiej na temat przyszłości NATO. Na zaproszenie prezydenta na forum pojawi się też delegacja z Korei. Forum w Krynicy odbędzie się w dniach 13-15 września, a wcześniej 5-7 września forum w Karpaczu, przeniesione zresztą kilka lat temu właśnie z Krynicy. A dziś w kalendarium ekonomicznym przed godziną 9 swoje wyniki kwartalne przedstawi spółka Orlen. O 10 Główny Urząd Statystyczny poda dane dotyczące stopy bezrobocia. Na uwaga międzynarodowych rynków skupi się dzisiaj na Jackson Hole. To coroczne sympozjum, na które zjeżdżają się bankierzy centralni z całego świata. Jutro będzie na nim przemawiał szef amerykańskiej rezerwy federalnej Jerome Powell. Być może zasugeruje jakieś plany na politykę monetarną rządzony przez niego Fed. A my tymczasem skupiamy się na rynku walutowym. Frank jest po 4,68, euro 4,46, za dolara płacimy 4,11, za brytyjskiego funta 5,22. To sprawdźmy jeszcze pogodę. Dziś się zachmurzenie mało i umiarkowane, na północy możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach od 25 do 30 stopni, ale w rejonie Zalewu Wiślanego, a także na północy, na wybrzeżu, nieco chłodniej od 21 do 24, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. No to jeszcze, panie redaktorze, wróćmy może do tematu imion. Mm-hmm. Gdyby to była litera T, to byłoby łatwo, bo tradycja to takie dobre imię dla dziewczynki. No oczywiście. Poszukiwanie imion dla małpek trwa. W Chorzowskim Zoo przyszły na świat takie najmniejsze małpki świata. Pięknie. Ma pan zdjęcie? Nie? A tu mnie pan zaskoczył, muszę powiedzieć. No zaraz się przyjrzymy tej sytuacji. Jest tak, jedna zasada. Musi być litera L. Czy w pojęciach ekonomicznych znajduje pan jakąś propozycję? Leasing przychodzi mi do głowy. Bardzo ładne imię dla małpki. Leasing, prawda? Ale to może bardziej jednak dla męskiej małpki. To prawda. Ja jeszcze szukając w słowniku ekonomicznym znalazłem licytację. O, licytacja, bardzo ładne. Ale też likwidator. No, likwidacja. Tak, to ładne dla dziewczynki. To akceptuje pan. Tak. To ja zapisuję w takim razie. Możemy dać dwa imiona, wie pan. To też jest w polskim prawie jak najbardziej dopuszczalne. Likwidacja i co tam jeszcze było? I licytacja. I jeszcze likwidator. No, gdyby był chłopiec jednak, to też trzeba wziąć pod uwagę, prawda? Taką ewentualność. Nasi słuchacze dzwonią i też proponują 2, 2 i 7 trójek. Moja propozycja imion dla najmniejszych małpek, jakie urodziły się w polskim zoo. Jak to są siostrzyczki, tego jeszcze nie wiadomo, ale niech to będzie Lucy i Lucky. Dla małpek Lima, Luna. No i właśnie, bawimy się w ten sposób do 8.45. pora na trójkę i Two Face w trójce. No, a jeżeli chodzi o propozycję imion, proszę bardzo. Moja propozycja to jest Lea i Luke. Lubię Gwiezdne Wojny. Podać imiona dla małych pigwejek. Lamia i Lukas. Moje imiona dla małpek to Lawenda i Lukrecja. No bo takie są piękne rośliny. Jedna i druga. W sprawie imion dla zwierzątek to będzie Lubomir i Lukrecja. No, wydaje nam się, że nie będzie najmniejszego problemu, żeby znaleźć to imię. Propozycji jest bardzo dużo. Dziękujemy za wszystkie. Telefony się rozgrzały. 2 2 7 3. Pigmejki karpowate z chorzowskiego ZOO przyszły na świat. Imię musi rozpoczynać się na literę L. L jak lekarstwa i to lekarstwa z twojej łąki. To kolejny temat, którym się zajmiemy. Już za chwilę rozmowa z panią Janną Brejecką-Pamungas, dietetyczką i naturoterapeutką, bo jak się okazuje, zdrowie jest na wyciągnięcie ręki. You Roxette w Trójce. Lekarstwa z twojej łąki, nie tylko nawłoć, czarne besy czy skrzypy polne. Okazuje się, że na wyciągnięcie ręki na naszych łąkach mamy nieznane rośliny, które nie są tylko zdrowe, ale mają też fantastyczne smaki i świetnie wzbogacają codzienną dietę. I o tym porozmawiamy z panią Janną Brejecką-Pamungas, dietetyczką i naturoterapeutką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To może jeszcze zanim przejdziemy bezpośrednio do tego, co można znaleźć na łące, to zapytam jeszcze o to, gdzie pani zdobywała wiedzę, bo to jest tego rodzaju specjalizacja, która być może cieszy się coraz większą popularnością, ale być może początki były trudne. Tutaj mam kilka różnych źródeł zdobywania swojej wiedzy. Zaczęłam swoją ścieżkę terapii naturalnych i ziołolecznictwa w Stanach. Tam ukończyłam studia magisterskie. A później wracając do Polski też dalej pogłębiałam tę wiedzę i w Anglii, i w Polsce przez medycynę chińską, naukę u jednego z moich najwspanialszych nauczycieli ziołolecznictwa, Jeremiego Rossa. No i to jest też wiedza, którą tak naprawdę sięgam codziennie, którą trzeba poszerzać, tak jak w każdej dziedzinie, jeśli chcemy się specjalizować, no, po prostu nie można się zatrzymać. To jest coś, czego trzeba doświadczać, ale też testować na własnym organizmie. Mamy tutaj Stany Zjednoczone, tak, mamy Wielką Brytanię, mamy Chiny, no i w tym wszystkim Polska i polskie łąki. Podejrzewam, że są bogate w różnego rodzaju rośliny, które mogą pomóc. Jak najbardziej. I jeśli chodzi o surowce ziołowe, które chcemy sobie zbierać samodzielnie, to mamy też określone momenty, w których mamy maksimum właściwości danej rośliny. I stąd też mamy takie dostępne w fitoterapii kalendarze ziołowe, kiedy możemy rzeczywiście na podstawie wiedzy i doświadczenia korzystać maksymalnie z tych właściwości. I każdy miesiąc tutaj wiąże się z pewnym bogactwem tych surowców. Pewne zioła też możemy sobie hodować samodzielnie, w doniczkach, we własnym ogródku, ale jeśli chodzi o łąki, to tych ziół mamy w sierpniu dość dużo, które możemy zbierać. Na przykład te, które pan wspominał też, i też jeżówka, krwawnik bardzo popularny, skrzyp, którego jest bardzo dużo, nawet przy domowych ogródkach i łąkach, tymianek, też orzech włoski, liście orzecha włoskiego. Właśnie w sierpniu jest najlepszy moment, aby je zbierać, a teraz on już zawiązuje swoje owoce. Owoce morwy białej, rokitnika, niezwykle bogate w substancje odżywcze, antyoksydanty, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo mamy jeszcze w sierpniu do zrobienia w kontekście ziół. No tak, ale oprócz tego ważna jest wiedza, bo pewnie nie wszystko, co na łące, nie wszystko zebrane nadaje się do spożycia i też musimy zachować rozwagę. To nie jest tak, że cokolwiek zbierzemy od razu sprawi, że będziemy zdrowsi. Jednak trzeba czytać, dowiadywać się i między innymi korzystać z rad ekspertów, takich jak pani. Tak, to prawda, iż kiedyś była taka tradycja ludowa, to takie opowieści od babci właśnie, że babcie wiedziały, gdzie, po co się kierować na łąkę, jak coś się dzieje, kiedy jest gorączka, kiedy boli brzuch. Tutaj ta medycyna ludowa została trochę wyparta, więc też oczywiście dobrze jest wiedzieć albo szukać tego z leksykonem, albo być może, aby osoba, która ma wiedzę ziołową, pokazała, jakie zioło to jest rzeczywiście właściwe to. I tak jak pan mówi też, dopasowanie do potrzeb danego organizmu, więc na przykład szyszki chmielu. Też taki wspaniały surowiec, który ma działanie uspokajające, wyciszające, ale przyjmowane przez osoby, które tego nie potrzebuje, może działać w sposób zbyt wyciszający i na przykład osłabić energię, więc zawsze to dopasowanie jest oczywiście bardzo istotne. No, moja wiedza, muszę przyznać, kończy się między innymi na takiej roślince jak babka, bo pamiętam z dziecięcych lat, kiedy człowiek się przewrócił i obtarł nogę, no to przyklejał po prostu taki listek do tej rany i babka leczyła wszystko. Także to są takie wspomnienia chyba najwcześniejsze, jakie mam. Babka lancetowata też bardzo popularna na naszych łąkach, w waszych ogródkach i ona ma właściwości powlekające śluzówki układu pokarmowego, stosowana do wewnętrznie i też łagodne wykrztuśne. Więc oprócz takiego działania mechanicznego i tutaj działania antyoksydantów, które wspierały procesy regeneracji tkankowej, jeszcze można ją w taki sposób wykorzystywać. Sięgnięcie do tych naturalnych metod, do tej wiedzy ludowej, to też jest sposób na oszczędność, bo oczywiście, no, kiedy pojawi się już zagrożenie, czy to zdrowia, czy życia, no to nie można wykluczać jakby wiedzy medycznej. Natomiast na pewno takie zbieranie ziół, wiedza o ziołach wzmacnia nasz organizm i sprawia, że częściej, że rzadziej chorujemy. Absolutnie tak. To jest też wiele takich kalkulacji, że profilaktyka jest zdecydowanie tańsza i przyjemniejsza aniżeli leczenie. I czasami też mam wrażenie, że zioła są troszeczkę tak demonizowane w kontekście tego, że oczywiście trzeba konsultować wszystko z lekarzem i to prawda. Jeżeli mamy wątpliwości, czy stosujemy duże dawki terapeutyczne, aby były one zalecane przez osobę, która ma wiedzę ziołową lub właśnie konsultowane z lekarzem, czy nie mamy jakichś przeciwwskazań. Natomiast też te zioła są tak naprawdę na co dzień w naszej kuchni. Przyprawy, które używamy, to też są surowce ziołowe. Więc w takich dawkach podstawowych, bazowych, one są bardzo bezpieczne. Każde zioło też zawiera kilkanaście różnych substancji chemicznych, które łączą się w synergii, też pomagają w usuwaniu pewnych substancji, które są niekorzystne dla nas. Więc umiarkowane stosowanie ziół, czy stosowanie receptur ziołowych, które są dopasowane do naszych potrzeb organizmu lub trafiają w słabsze punkty, jest absolutnie znakomitą formą wsparcia profilaktycznego, a często też może być bardzo pomocne w różnych dolegliwościach zdrowotnych. No też przy okazji zioła są obecne w naszej popkulturze. Czesław Niemen śpiewał między innymi, że mimozami jesień się zaczyna. Podobno ta mimoza, polska mimoza to jest nawłoć. To taka ciekawostka. A jak jest z kwiatem jabłoni? Bo za chwilę pojawi się na antenie Trójki kwiat jabłoni w towarzystwie T-Love. No i chciałem zapytać właśnie o to, czy kwiat jabłoni ma jakieś właściwości lecznicze? Kwiat jabłoni ze względu na swój taki kwaskowaty, cierpki posmak może wspierać procesy trawienne i też ma pewną tradycję wykorzystania dla łagodzenia stresu, łagodzenia układu nerwowego i wykorzystywany jest również w kosmetyce dla łagodzenia zmian skórnych. No i też dobrze brzmi przy okazji, jak się posłucham, przyłożył ucho do radia. Dziękuję pięknie. Naszym gościem była Joanna Brejecka-Pomgas, dietetyczka i naturoterapeutka. Do usłyszenia za 6 minut. 8 o 8 serwis Trójki. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Wszak to ludzka rzecz.